We staan met de NPO Radio 1-bus bij de sluizen van het Haringvliet in de gemeente Voorne aan Zee aan het strand. En mijn gasten zijn Piet Mout en Theo Briggeman van natuurvereniging Hollandse Delta. Welkom in de bus, mannen. We kijken uit op 6 windturbines rechts van mij. En die moeten dan plaats gaan maken voor 2 megaturbines van 200 meter hoog. Je kan reageren en ook meekijken via de NPO Radio 1-app. Theo, hoe hoog zijn die windturbines waar we nu naar kijken? Die hebben een tiphoogte van maximaal 60 meter. Okay, dus dat wordt wat hoger in de toekomst. Dus dat wordt 3 keer zo hoog we daar gaan meer zien. Meer dan, ja. En wat was jouw eerste idee, gevoel, toen je dus daar het nieuws over hoorde? Ja, toen dachten wij, van dat is echt de slechtste locatie die we hier op Voorne kunnen kiezen om deze windmolens daar te zetten. Zo dicht op een fantastisch Natura 2000 gebied, Voornes Duin, met het kwakjes water om de hoek. Slechter kan het voor de natuurwaarde niet gelokaliseerd worden. Maar er staan er al 6, dus ik zou zeggen, qua locatie maakt het dan toch niet uit? Ja, dat maakt heel veel uit, omdat deze molens A, ook voor slachtoffers zorgen, maar die hoefden toen destijds, toen ze werden opgericht, geen vergunning te hebben, dus die geven al slachtoffers. En dat wordt veel erger met de molens die nu zijn gepland. Met die enorme varianten die je straks gaat krijgen. Maakt dan nog uit dat er straks, ja, veel mensen denken toch ook wel, Piet, ja, er staan nu 6 en komen maar 2 voor terug. Dat is beter. Ja, daar denken veel mensen op die manier aan. Maar je moet je niet vergissen. De draaicirkel van die 2 nieuwe windmolens, dat is alles bij elkaar qua oppervlakte 4,5 keer meer dan van die 6 kleintjes die er nu staan. En dat verhoogt dus de kans op slachtoffers. Ja. Nou, misschien niet helemaal met factor 4,5. Maar 4 of 3,5 komt toch aardig in de buurt. Ja, want die slachtoffers nu, Theo, waar moet ik dan aan denken? Vogels? Dan moet je vooral denken aan broedvogels die hier in kolonies verblijven, broeden. Hè. Bijvoorbeeld lepelaars en aalscholvers, die broeden hier om de hoek. En die gaan hier vanuit hun nesten voedsel zoeken. Nou, die vliegen geheid te pletter, een aantal daarvan. Maar we hebben ook een enorme hoeveelheid vleermuizen die hier langs trekken. In het trekseizoen gaat het echt om tienduizenden vleermuizen. Ja, en die worden naar binnen gezogen door die windmolens. Dat is inmiddels wel bekend. Dus dat gaat ontzettend veel slachtoffers geven. Oké, maar ik wil het niet lullig doen, hè. Maar als jij zegt tienduizenden vleermuizen, dan denk ik, ja, oké, maar ja, als je 1% daarvan dood laat gaan, shit, maar weet je wel. Is dat niet erg? Dat is nog maar de vraag. Want het gaat er met name om wat voor consequenties dat heeft voor de populatie van die vleermuizensoort. Hè? Want er zijn verschillende soorten. En het zijn vleermuizen die ook naar het buitenland trekken. Het is een internationale trek die hier langskomt. Dus het heeft toch behoorlijke effecten voor die populaties vleermuizen. Ja, en Piet, hoe bijzonder is het gebied? Want ik had ook begrepen dat hier eigenlijk 3 Natura 2000 gebieden zijn. Ja, op deze plek komen 3 Natura 2000 gebieden bij elkaar. Die liggen tegen elkaar aan. Het bekendste is uiteraard Voornes Duin. Het meest soortenrijke natuurgebied van heel Nederland. Maar hier ligt aan de andere kant het Haringvliet. Dat is een Natura 2000 gebied. En aan de andere kant van de dam kijk je uit op de zogenaamde Voordelta. Dat is eigenlijk een stuk zee voor de kust van de Zuid-Hollandse eilanden en een stukje van Zeeland. En dat is ook een Natura 2000 gebied, waarbij de natuurwaarden vooral onder water zitten. Ja, en jullie zijn van de natuurvereniging hier, Hollandse Delta. En zijn jullie dan altijd al bezig geweest met natuurbeschermen? Theo? Zelf, Piet en ik, die zijn al 40 jaar in natuurbeschermingswerk hier aan het werk. Oh, ik heb met professionals te maken hier. Semi in ieder geval, ja, dat klopt. En wat doe jij dan in die rol? Nou, ik ben van huis uit jurist, dus ik mag in ieder geval mij met de juridische verdediging van de natuurwaarden bezighouden. Maar ik doe ook veel aan onderzoek. Ik doe veel vogelonderzoek en vlinderonderzoek. En ik hou me in het bijzonder nog bezig met zandhagedissenonderzoek, want die dreigen hier te verdwijnen door stikstofdepositie in dit duingebied. Ook dus, nog natuurlijk. Er is van alles aan de hand. Ja, en Piet, wat is jouw achtergrond? Ik heb mijn hele leven in het onderwijs gewerkt. Een paar honderd meter hier verderop staat de school waar ik 40 jaar gewerkt heb. Mm-hmm. Ietsje minder. Waar ik rector van was. Ah. Dus, en wat heb je zo al meegemaakt in 40 jaar natuurstrijd? Oh, heel veel. Vertel. We hebben heel veel zaken aan de hand gehad waar wij voor gestreden hebben. Maar ja, dat kan ertoe leiden dat, nou ja, we werden met de dood bedreigd. Hoor je 's nachts uit je bed gebeld en je gaat sterven. Smerige anti-recreant. En dat kreeg jij te horen? Jazeker. En sorry, iemand ken jij dan ook wie aan de telefoon hangt? Ja, wij wisten precies wie er zat te bellen. En heb je daar dan nog aangifte of iets dergelijks? We zijn wel aangifte wezen doen bij de politie. Maar de politie was zelf fan van het autostrand waar het toen om ging. Ah, dus ideeën niet zoveel. Daar gebeurde niks meer verder. We wisten thuis al dat die man niet helemaal serieus te nemen was. Oké, dus je werd er niet bang van? Nee, helemaal niet zelfs. Oké. Maar goed, dat soort vervelende dingen kan je allemaal tegenkomen. Maar het geeft ook heel veel voldoening. Want wij waren in al die 40 jaar toch wel een redelijk succesvolle natuuractiegroep. Dus wij hebben voor ons gevoel een hele hoop dingen weten te bereiken. En dat willen we ook proberen met deze windmolens. Ja, onze verslaggever Meerte van het Rif, die is het natuurgebied het Kwakjeswater ingedoken. Hier vlakbij de bus samen met Peter Vermaas. Die zit in de vogelwerkgroep van jullie natuurclub. En Peter kent het gebied heel goed. Hij is er opgegroeid en komt er ook nog iedere week. Ook zo'n loopzakje niet zo heel erg ver. Waar zijn de lieslaarzen nou? Nee, dat vind ik niet nodig hier. De trap op? Op dit ogenblik zie je onder de grijze lucht dat lepelaars aan het heen en weer vliegen zijn. Ze halen takken uit de bomen, ze maken hun nest. Dus, daar gaat een grote zilverreiger, die vliegt nu weg. Rond of ovaal meer met een beetje struikachtige bebossing eromheen. Het lijkt alsof er aan de overkant een eiland is, maar in feite is dat een soort van moerasbosje. Maar ja, zo langzamerhand zitten er meer nesten dan we nu kunnen zien. Want zo op het oog, dan zie je zo een stuk of 10, 15 vlekjes in de struiken zitten. Dat kunnen nesten zijn. Maar er zitten er zeker een stuk of 80 daarachter. En er zit daar in dat inhammetje zit nog een blauwe reiger te broeden. Daar gaat een boerenzwaluw over. Ja, mooi gezicht. Je ziet die vogels wit en zwart. Wit is lepelaar. Wit is lepelaar. Die zwarte, dat zijn de aalscholvers. Er was een tijd dat jij dacht dat een reiger een paaltje was. Dat je het verschil niet zag tussen een reiger en een paaltje. Maar inmiddels weet je een hele hoop over al deze dieren. Naarmate je ouder wordt en je voedt je interesse met kennis, dan ga je het ook steeds interessanter vinden. Je hebt ook een aantal spullen bij je. Telescoop, verrekijker, opschrijfboekje. Ja. Je komt niet alleen voor je plezier, ook om te zien hoe het met het gebied gaat. Ja, je zit er nu een beetje naast een struik. Maar als je daar langs kijkt, dan zie je daar een paar windturbines staan. Die windturbines die staan aan de buitenkant van de Haringvlietdam. Er staan er 6 op een rij. Maar die dingen moeten nu ook nog eens een keer vervangen worden door 2 mega grote windturbines. Dus daar gaan die 6 kleintjes weg. Er komen er 2 te staan van 250, 260 meter hoog, tiphoogte. Je voelt de wind, je hoort hem ook. Goede plek voor windturbines. Voor windturbines is heel de Noordzee een goede plek. Maar waarom precies op de grens tussen 3 unieke natuurgebieden waar heel veel vogels heen en weer vliegen. We hebben het net over die lepelaars gehad. Die aalscholvers die vliegen hier rond. Die gaan af en aan naar de Maasvlakte, naar de Westplaat, richting Goeree-Overflakkee. Af en toe in het voorjaar en in het najaar dan komen er visarenden voorbij. Er zijn in deze regio minstens 5 zeearenden actief. Dit is een gebied dat waarschijnlijk de hoogste natuurwaarde heeft van Nederland. De biodiversiteit die hier is, is aantoonbaar heel hoog. En misschien wel een van de belangrijkste gebieden van Europa. Dus waarom zet je midden in dat gebied 2 van die joekels van de molens neer? We staan hier nu te kijken naar die broedende vogels. En dan kijk je naar links en dan zie je de plek waar ze moeten komen. Daar komt dan boven die bomenrij komen 2 van die grote industriële complexen. Dus van bewegende Eiffeltorens te staan. Ja, dat doet wel wat, ja. Wat doet dat? Mijn kinderen zullen andere dingen meemaken en andere natuur zien dan ik. Maar het moet dus niet zo zijn dat wij hier in Nederland alle natuur voor een klein prijsje verkopen aan de industrie. En vervolgens zeggen van we hebben geen natuur meer, we moeten in het vliegtuig gaan stappen om natuur te gaan zien. En als zo'n project nou doorgaat, is dat dan blijvende schade voor zo'n gebied als dit? Jazeker. Ja, die beetjes natuur die er zijn. Als je die gaat weghalen, dan krijg je dat nooit meer terug. Niet op deze manier, ook niet mooier. Dat kan niet. En nu? En nu regent het. Het begint steeds harder te regenen. Gaat het, ja, het is windkracht 6. Er komt de buizerd voorbij, die hebben er geen last van. Die vliegen wel. En we hopen natuurlijk dat dat de natuur hier beschermd wordt. Dus doe maar niet. Nou, doe maar anders. Ja, die energietransitie, dat moet wel. Vervang die kleine windmolens en zet die grote ergens anders, midden op de zee. Want daar heb je windparken zat. Waarom die twee hier? Hoe ver ben je bereid om te gaan dat dit er niet komt? Om dit gebied te beschermen, dit kleine stukje natuur wat hier nog zit? Ik persoonlijk zal geen deuk in de pakje bloten slaan. Maar, vastlijmen aan het zand, dat schiet ook niet op hier. Ik ben lid van de Natuurvereniging Hollandse Delta. En als het nodig is, gaan we naar de Raad van State of naar het Europees Hof. Klaar. Je luistert naar 5 dagen over windenergie. De gele NPO Radio 1-bus staat geparkeerd bij 3 Natura 2000-gebieden. En hier moeten 2 windturbines komen. En ik praat erover in de bus met Piet Mout, Theo Brighema. Piet, ja, in de reportage werd Peter ook wel een beetje emotioneel, leek ik te horen. Waarom gaat het jullie zo aan het hart? Nou ja, dat is denk ik ook heel begrijpelijk. Want we hebben het hier over een natuurgebied dat echt in West-Europa nou eigenlijk geen gelijke heeft. Ik maak graag de vergelijking. Hè. Als Voornesduin een museum zou zijn, of de natuur in Nederland een museum zou zijn, dan is Voornesduin de nachtwacht. En als je weet hoe ongelooflijk voorzichtig we zijn met de nachtwacht en hoe gemakzuchtig we omgaan met het kwakjeswater, onderdeel van Voornesduin. Ja. Dat is eigenlijk voor ons onbegrijpelijk. En zoals heel veel mensen de tranen in de ogen zouden springen als we een stuk van de nachtwacht afzagen, wat wel eens een keer gebeurd is in het verleden. Inderdaad. Ja, dit is bijna nog erger dan dat. Ja, Peter zei, we verkopen het nu eigenlijk voor een klein prijsje aan de industrie, in feite. Dat is waar het op neerkomt. En, ja. Nou ja, we weten allemaal dat de natuur wereldwijd in een enorme crisis verkeert. Net zo'n grote crisis als het klimaat. Ja, maar dan zou je ook zeggen, ja, dan moeten die windmolens toch wel komen. Nou, wij zijn ook heel erg voor die energietransitie. Maar ja, wij beschouwen dat als een Siamese tweelingprobleem. Zowel het klimaat als de natuur, die verkeren in, nou ja, wat dan met een duur woord heet, een existentiële crisis voor het leven op aarde. En die moeten we oplossen. Maar het is eigenlijk een soort Siamese tweelingprobleem, waarbij je het ene probleem niet kan oplossen als je daarmee enorme schade veroorzaakt voor het andere probleem. Ja. Dus wat moeten we dan? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel andere oplossingen ook denkbaar, maar waar we helaas nog altijd weinig op inzetten. Het begint natuurlijk met, en dat is veruit het beste, energiebesparing. Alle energie die je niet hoeft te gebruiken, daar hoef je ook geen kolencentrales voor te laten draaien of windmolens voor neer te zetten. Dus dat is de eerste stap. Ja, maar we kunnen allemaal minder lang gaan douchen natuurlijk, maar dat gaan we niet allemaal realiseren echt. Dan krijg je een overheid die gaat timen met de kookwekker bij jouw badkamer. Nee, en dat is ook zeker niet genoeg. Dus er moet heel veel meer dan dat. Maar we moeten eigenlijk alle oplossingen aangrijpen die er zijn. En dat zijn er heel veel. En daar horen ook windmolens bij. Alleen er zit wel een grens aan, in dit geval wat betreft de locatie. Ja, en hebben jullie dan ook een andere locatie bijvoorbeeld aan kunnen bieden? Theo? Nou, wij hebben voorgesteld om de windmolens die op dit eiland her en der nu zijn gepland, om die te clusteren in een gebied waar de natuurwaarden niet geschaad worden, aan het Brielse Meer. Ja, want ik zag dat je hebt hier heel veel industrie, dus precies, ik dacht nou, daar staat de industrie achter, dus daar gaan ook geen mensen last van hebben. De industrie staat er al. En de natuurwaarden worden er niet door aangetast, dus het zou een prima locatie zijn. Klinkt als een top idee, maar waarom wordt het hem dan niet? Nou ja, het is zo gekomen omdat deze drie gemeentes nu voor aan zee zijn geworden. Maar voorheen, als afzonderlijke gemeentes, dat is nog niet zo lang geleden, afspraken moesten maken waar zij toen hun windmolens wilden plaatsen. En dat heeft tot een gespreide locatie geleid, die makkelijk nu geclusterd zou kunnen worden. Ja, het geeft een paar jaar vertraging, maar in het kader van de eeuwigheid moet dat kunnen, lijkt me. Ja, maar het klinkt ook een beetje een soort van, ja, maar het is nu al besloten, ja, dat is misschien eigenlijk een betere locatie, maar ja, we zitten nu al met die gefuseerde gemeente, dus dat is... Ja, dit gemeentebestuur, dat moet er ook nog bij gezegd worden, ziet eigenlijk helemaal niks in windenergie. Dus, ze zijn zelf geen fan? Zelf zijn ze er helemaal geen fan van, maar ja, ze hebben nu helemaal afspraken in het verleden gemaakt, en dat is toch wel lastig voor bestuurders om daarop terug te komen. En die heeft eigenlijk hun heiligheid verbonden aan kernenergie. Dat zou voor dit college de oplossing zijn. Het is een wat rechtere coalitie, ja, precies, hier. Maar goed, dat spreekt ons ook wat minder aan. Dus wij zouden voor de clustering zijn, in combinatie met andere duurzame oplossingen. Er wordt nog veel te weinig aan zonne-energie hier gedaan. Op Europort ligt er nog geen dak vol met zonnepanelen bijvoorbeeld. Daar kan best nog heel wat gerealiseerd worden. En ook in het buitengebied en het industriegebied kan ook nog heel wat aan windmolens worden gedaan. Maar hoe gaan jullie dat dan realiseren? Want Peter zei net ook al, ja, ik ga geen deuk in een pakje boter. Nou ja, wij hebben al voor een deel in deze zaken beroep ingesteld bij de Raad van State. Maar zij hebben nog niet de natuurvergunningen voor dit project gekregen. En daar zag jij als jurist de ruimte. En daar zie ik de ruimte wel. Dus wij zijn al bij de Raad van State op zitting geweest. En daar is afgesproken dat ze voorlopig niet gebouwd zullen worden in afwachting van die vergunningsverleningsprocedure voor die natuurbeschermingsvergunningen. Die zijn onlangs de visie gelegd. En daar bemoeien we ons natuurlijk hevig mee. En dan zitten ze dan ook op jou te wachten, Theo? Of hoe word je dan ook een beetje tegen? Oh, je begint ook een beetje te lachen nu. Word jij tegengewerkt dan? Nou, we hebben wel een open debat, maar we zijn het natuurlijk niet eens. Dus ze weten ook wel dat ik, als ik mijn zin niet krijg, de Raad van State opzoek voor de natuurvereniging. En als we daar ons zin niet krijgen, dan gaan we naar het Europese Hof. Ja, dat zei Peter. Dus we hebben nog een weg te gaan. Jullie schuwen het niet in ieder geval. Niet. Maar je maakt er geen vrienden mee, denk ik, bij die gemeenteraad. Oh, dat hoort erbij. Als je natuur beschermt, moet je ze nu dan doorzetten. En als het in een goed gesprek kan worden geregeld en we goede afspraken met een gemeentebestuur kunnen maken, dan doen we dat ook. Dat doen we bij herhaling. Maar ze nu en dan moet je doorzetten en naar de rechter stap. Maar krijg je nog een hand van het gemeentebestuur aan het einde van zo'n vergadering, of niet? Nou, daar heb ik mijn twijfels bij. Oh ja. Theo, Piet, wat wil jij zeggen? Wat wij doen is eigenlijk voor nationaal belang. Als we hier op deze locatie, zo ongeveer de slechtste locatie van heel Nederland, met zulke enorme natuurbelangen de strijd niet zouden winnen, ja, welk windpark kunnen we dan nog wel tegenhouden vanuit het natuurbelang, geredeneerd? Ja. Dit is het meest soortenrijke natuurgebied van Nederland. De vogels vliegen hier echt af en aan. Maar voel je niet ook een beetje David tegen Goliath dan af en toe? Jawel, maar David won. Ja. Dus wij hebben onze slinger bij ons. Ja. We hebben 40 jaar ervaring in de kist zitten. Hè? Dus we weten inmiddels wel wat we doen. Ja, jullie zitten hier ook redelijk vol zelfvertrouwen eigenlijk in de bus. Absoluut. Ja, nou ja, we weten ook wel natuurlijk dat we niet zo rijk zijn als meerdere bedrijven of overheden. Maar nee, we komen een heel eind in de praktijk. Dat is wel gebleken. Ja, maar die diepe zakken, die zijn wel wat minder natuurlijk van particulieren. Ja, wat minder klopt, diep. Dat klopt. Maar ja, daarom hebben we het ook over David en Goliath natuurlijk. Ja. En zien jullie het wel gebeuren dat jullie gaan winnen? Als we geen kansen zagen op winst, dan zouden we er niet aan beginnen, denk ik. Dus zolang we die overtuiging hebben, gaan we het echt doen. Ja. En dan zouden ze gewoon ergens anders kunnen staan. Dan kunnen we nog steeds met de gemeentebestuur praten natuurlijk over een andere locatie. Want ook procederen kost een heleboel tijd. En geld dus. En geld. Ja. En maandag sprak ik Letitia Oeje van de energiecoöperatie De Windvogel. Zij beheren windmolens en vertelde dat burgers ook zelf meer inspraak kunnen hebben. In principe is het de afspraak uit het klimaatakkoord is dat bij nieuwe wind- en zonontwikkeling je moet het geven naar 50% lokaal eigendom. Ze zijn dan wel een stukje van jou. Maar dat je ook even in gesprek met elkaar kan gaan over bijvoorbeeld de hoogte van de windmolens die het dichtst bij je huis komen. En dat je ook afspraken kan maken over geluidmetingen. Ja, Piet, zou dit misschien ook nog een beetje helpen als je een klein beetje als particulier of als burger eigenaar kan worden van zo'n windmolen? Nou, dat helpt ongetwijfeld. En er is hier op Voorneputten ook zo'n soort coöperatie waar mensen, de gewone burgers, in deel kunnen nemen. Met name voor de molens op de slikker van voren die gepland staan. Mm-hmm. Of de slik, ja. Alleen ja, ik doe deze keer echt niet mee, omdat wij pal tegen deze windmolens zijn. Ja, gewoon überhaupt. Ja, maar het zou wel in het algemeen helpen, ook Theo, denk jij, tegen de weerstand? Het is een sympathiek idee. Zeker. Het kan ook helpen om burgers te betrekken bij duurzaamheidsprojecten. Ja. Maar het heeft grenzen, zo'n idee natuurlijk. En dat is in dit geval bereikt, die grens. Ook de situatie morgen. Dan rijdt de gele NPO Radio 1-bus naar de TU Delft. Daar bouwen ze dan de ultieme turbine. Dat kan ook zijn dat we in de toekomst natuurlijk windmolens hebben die weer wat kleiner worden of wat stiller. Zou dat dan nog hier een oplossing zijn? Of ook niet? Ik probeer even te zoeken naar... Nou ja, ik heb begrepen dat ze ook liggende modellen hebben. Als dat wat zou kunnen worden, kan je je voorstellen dat ze dat zo uitmaken. Maar vooral de hoogte en de rotatiesnelheid en grootte is natuurlijk voor ons erg van belang als het om dit projecten gaat. Ja, dat zorgt natuurlijk voor die vele slachtoffers, ja. Ja. Jullie gaan de strijd verder aan. Hoe, Theo, wanneer gaan we hier meer ontwikkelingen en nieuws over zien, denk jij? Nou, op dit moment liggen de ontwerpbesluiten ter visie. Daar zijn we nu mee bezig om daar een zienswijze op in te dienen. En dat moet nog door de provincie worden beoordeeld. En dan komen de definitieve vergunningen. En dan gaan we weer kijken of we in beroep moeten gaan bij de Raad van State. Dus nou, het zal nog wel een jaartje aanlopen voordat we de eindzitting hebben, denk ik. Ja, en in de tussentijd de sfeer in het dorp onderling... Oh, daar hebben we niet zoveel last van. Nee? Nee. Piet? Nou, nee, de persoonlijke verhoudingen zijn over het algemeen redelijk goed. En wij kunnen heel fel met elkaar discussiëren. En achteraf gewoon gezellig een biertje met elkaar drinken. Dat is geen enkel probleem. Jij hebt geen belletjes meer ontvangen midden in de nacht? Nee, dat was zeg maar begin van deze eeuw. Ja. En, nou, dat het Oosterstrand is definitief dicht... Dus daar die hebben jullie gewonnen. Daar komt geen auto meer, inderdaad. Dus inderdaad. Dat is hopelijk zegt het wat voor deze zaak en jullie strijd daarvoor. Piet Mout en Theo Brigman, dank voor jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks dan kan je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. Morgenavond, dan zit ik hier niet, maar dan presenteert mijn collega Ashford Elmiloudi elke vrijdag. Dan staat de gele NPO Radio 1-bus dus bij de TU Delft. Zij zijn daar de perfecte windmolen dus aan het bouwen. Kijken hoe dat eruit ziet en de ontwikkeling daarvan. Is dat misschien de toekomst? Hopelijk kan het hier in ieder geval een bepaalde verlichting zijn. Dat morgen en voor nu een hele fijne avond. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Als het weer is gebeurd... en u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. De U-turn. Controle over drank en drugs. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazers Ensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929... over de duivel en de engel. Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?